Vă salutăm de aici, de pe plaja din Cosinești. În acest moment ne auzim în toată rețeaua Kiss FM. Transmite programul live, ca în fiecare după amiază. Timp de 2 ore, toată vara suntem în direct din Costinești, pe Kiss FM, în toată rețeaua, de la 4 la 6. Astăzi v-am pregătit o surpriză aici, la Beach Barul Kiss FM. Îi avem invitați pe Mateo Limor și pe DJ Docs. Ei vor fi împreună cu noi. Cine vor cânta live piesa pe care o știm foarte bine, Champion. O să filmăm, o să facem poze, le punem pe site-ul kissfm.ro și desigur pe wall-ul Kiss FM de pe Facebook. Și pe lângă cântare live o să avem parte și de un pic de MC-ale live, de scratch-uri live, dacă tot îl avem pe DJ Docs. Uite, s-a montat chiar acolo în fața ta. Așa, pe final de weekend sau pe finalul primului weekend, cu soare și cu vreme frumoasă la mare, facem super, super show de aici, de la Costinești. Începe Summer Kiss Kiss in the mix. Începem tracklist-ul de astăzi cu o piesă pe care o recunoașteți cu siguranță, Playin' Winnie a Bibi. O să ne întâlnim cu Pitbull și toată cașca, Neo, Nair, Afrojack, Give Me Everything, plus Raluca vine cu noului single Out of Your Business. Yo's. Live de la mare, în toată țara, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the mix. Yo. Ahoy. Don't wanna lose you. I'm lost in dream without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Kiss me.

Kiss in the Mix live de la Costinești, așa pe final de weekend, duminică, o vreme frumoasă, cu soare, foarte multă lume aici. Foarte multe fete tople s-am văzut astăzi. Păi e duminică, normal, toată lumea își permite. E frumos să ieși din hotel direct, să faci primii doi pași pe nisip și să vezi niște fete tople. Ok, invitații de astăzi, ziceam, Mateo, Limor, vin cu piesa Champion, pe care o știm foarte, foarte bine, împreună cu DJ Tox, Live Scratching. Bine, ne tot uitam, dar nu știu unde e Mateo, avem un băiat aici care seamănă cu el, dar... Nu știu dacă el... Da, așa, acum. Yo, tu ești? Salut, eu sunt Mateo, da, eu sunt. No, eu nu cred asta, jur. N-are cum. Uite, fii atent, îmi dau ochelarii jos, te salut frumos. Dar unde sunt codițele? Le-am pierdut pe drum. Unde pe drum? Pe drum de la București către voi, către Costinești, le-am pierdut pe drum. Asta cu capul pe geam și eu fugit. De ce nu un look sau cum? Noul meu look, este un pariu pierdut. Am jucat cărți, am jucat poker, dar recunosc acum în fața tuturor, în fața Costineștiului, sunt un gambler. Îmi place să joc și am pierdut la poker, da. No, asta e text de PR, nu am, n-am fost. N-ai fost champion la poker. N-am fost champion, eu am fost o fată champion la poker. Ok, ce să faceți astăzi aici? Am înțeles că Scratching, Mixing Live, MCL, piesa voastră, da? Tot acum. Iată și pe Lee Moore, hello, bună dimineața, domnul Moore. Cu maxime respecte, bine v-am găsit, frumos la voi aici la mare. Da, frumos. Da, e foarte frumos, am văzut mai devreme ce frumos era pe plajă. Așa se întâmplă să fie două luni, nu ne mai săturăm de acest peisaj sublim. Ok, man, stai așa, să elucidăm misterul cu noua mea tosoare, cu unde au dispărut cozile. Recent am filmat, sunt la Limor acasă, auzi? Da, așa e, chiar așa e, sunt la Limor acasă. Recent am filmat videoclip la nou nostru single, Champion se cheamă. Și chiar ăsta este... Știm piesa, da. Cred, ai o vagă bănuială așa, da, nu? Știu, cred că sună cunoscut așa. Covioară ceva cu... Da, da. Oh no, și putem bani. E la fiecare ediție de Kiss Kiss in a Mix spusă, dar cred că o știm. Da, nu, ca sigur. Ok, în videoclip toți trei jucăm poker împotriva unei fete care este The Champion. Și chiar asta este miza. Ați venit cu fata? Am venit cu fata. Uite, a crescut ceva acolo pe scenă. Stai așa să ne urcăm. Bă, da, noi n-am udat scena, să știi. N-ați udat scena? Cum a crescut, de unde? Las că a crescut de la soare. Ea este Maxine, colega noastră. Ea este barmaniță. Merge bun? Cu noi bun. Și să vezi ce barmaniță. Ea merge cu noi în concerte și are grijă de, cum să zic, ficatul spectatorilor. Cred că e singurul proiect, singura trupă care are propriu barman. Da, avem propriu barman, propriu DJ Dox. Avem un DJ Dox cu noi aici. Uite. Care a făcut baie de 5 ori în mare până acum. Da, e proaspăt spălat. 7 ori. Cum e apa? Apropo, că noi n-am încercat încă. Bă, pentru mine e foarte bine. Apa. Ok, hai să continuăm mixul, o să cântăm și piesa Champion puțin mai încolo. De acum ar fi încolo, cazul, chiar ar fi cazul. De acum încolo, Mateo, Limor, DJ Tox, Live Scratching, Mixing și MC, plus piesa la Summer Kiss Kiss in a Mix live din Costinești. Continuăm mixul așadar cu Mateo acolo pe scenă, adunăm cât mai multă lume aici, dăm boxa la maxim, încercăm să nu facem nici microfonie foarte tare. Haide, toată lumea în jurul scenei. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Yeah! Party people. He wants to see your body move. Put him up. We're ready. Let's go. All right now. Ia uite, vă păstinești aici, sigur mai aveți niște verbe la șezlonguri, pe la prosoape, toată lumea să vină aici, că face mare show, mare show, mare show. Uite, vă cheamă Olix, vă cheamă DJ Young. All right now. Ok, proaspăt veniți din mare. Merge cu puțin house, cu puțin Olix, cu puțin DJ Young. Ia uite, DJ Dogs. Seu meu coração. Ai, ai, ai, teu amor.

She put them boys on the run like a real bad girl. She's the one champion, oh no. She's a true number one, and this can't be undone. She's a real champion, oh no. She put them boys on the run like a real bad girl. She's the one champion, oh no. She's a true number one. Alright, DJ Dog now. Love, love, Tanya, yeah. Limor la butoanele de la aparatul foto. Yeah, yeah. Da, știu. Ce-o fac la fel când aud asta. Put on the sexy dress and raise the headphone. Yeah, now. În direct la Summer Kiss pe plaja din Costinești. It's been a long time to see you after last. We gonna give it to you so we keep on a rock. Put them hand behind your back. We lock them handcuff. And get ready, girl. We do the nasty stuff. I am your lover, man. I'll take you where you want. Love I got me attention. Love I'm man, love I'm man. You are give me sweet affection. Me wicked man, wicked man. Every second, every day, I want you to come my way. I pray so you could stay all day. Wicked in a bed, a girl without a limit. You deserve more than 2 or 3 minutes. Fantasy come true, come in, know you like to play. And let me land, me get up on your runaway. Chiscă-ți în mix live de la mare, Mateo Limor, DJ Dox aici în mix pe plajă și foarte, foarte multă lume strânsă în jurul studioului Kiss FM, în jurul scenei pe care se află Mateo. O să vedeți pozele și filmulețele mai încolo pe site, cum ziceam. Mă gândeam să încercăm să facem o gălăgie cu cei adunați aici, așa o gălăgie organizată, una mare, mare, mare de tot. Ok, hai să aud pe cei din dreapta mea mai întâi, da? Atenție maximă! Pentru cei din țară, toată lumea mâinile sus, gălăgie! Man, fii atent cum facem, fii atent. Mai ales că urmează o piesă. Vreau să văd, avem băieți aici, toți băieți să strige din toți plămânii. Uo! Ce-ați da. Făcut, mă? Da, am mâncat de dimineață. Deci este o plajă plină de fete, plină de mamasite. Numai fete sunt aici, am văzut chiar și o pălărie neagră. Da. Dacia, Olix. Dăm play? Mamasite lor! Bagă cărbuni! narcotic cell and question me alongside the lover man number one, Mateo. Mamacita, por favor. Rasta man, a lover man, I am original. Next to Mamacita, I am the number one. Faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Que sem você o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você o coração falta calor. Kiss Kiss in the Mix, live de la mare, live din Costinești. DJ Anciulex împreună cu voi și Mateo Limor, DJ Dogs, chiar aici pe plajă, scratching, mixing și piesele lor pe care le-am auzit. Mulțumim pentru prestație, s-au făcut multe poze, le vedem pe site, ziceam. Și poze se fac în continuare foarte, foarte mult aici în fața Beach Barului Kiss FM. Mateo abia poate să mai vorbească, că... Da, stai așa să pune microfonul. Putem să vorbim în blitzuri, dacă vrei. Ok, mulțumim pentru piese, pentru prestație. Rămânem mai departe împreună aici pe plajă. Facem o scurtă pauză și în câteva clipe ne întoarcem în Costinești pentru cei din țară care ne ascultă și care vor veni la mare sau care au fost la mare și au plecat cu părere de rău de aici. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Summer, Kiss Kiss in the Mix, live din Costinești, 2011, primul weekend perfect cu soare, vreme frumoasă și foarte, foarte multă lume la mare, plus invitați de sigur aici pe scena Beach Barului Kiss FM. DJ Anxiolix împreună cu voi și împreună cu noi a rămas și DJ Dogs, care o să, nu știu, facem scratcher, facem... Bă, o să facem un felul următor, la fiecare trei piese o să fac o baie mare și revin după următoare două piese.

Kiss in the Mix live din Costinești. Oleg și DJ Young împreună cu voi. Mulțumim frumos Mateo, Limor. Mulțumim DJ Dax acolo la Scratch-uri. DJ Dax. Eu fac acum cu niște Scratch-uri. Cum are? Ia uite, vezi? Om versus mașină. DJ. Foarte tare, bravo, ok. Ciao Mateo, domnul Limor, pa. Gata, plecăm. Mergem să mâncați. Eu nu vreau să mai stau aici pe plajă. Facem până dimineață. Vreți să rămâneți cu noi? Ne suntem în direct încă o oră până la 6. Dacă vreți să rămâneți cu noi, rămânem. Uite, DJ Dog, rămâne. Nu putem să ne despărțim. Rămânem aici până dimineață. Foarte bine. Și gașca o păstrăm aici. Facem o scurtă pauză. Încheiem prima oră de mix de astăzi, transmisă de la Costinei. Și ne întoarcem repede cu încă o oră. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Summertime. 1, 2, 3, 4, let's go! Kiss FM. It's the weekend, yeah! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Summer Kiss, Kiss Remix, DJ Young și Oryx împreună cu voi. Este ora 5 fix. Asta înseamnă că începem în acest moment o nouă oră de mix live de aici de pe plajă. Ora cu numărul 2, pentru că în fiecare după amiază transmitem 2 ore din Costinești și ne auzim în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM. Summer Kiss 2011, invitați, premiere, lansări, show-uri live aici pe scena Kiss FM din fața Beach Barului. Facem poze, filmăm, punem pe site, punem pe Facebook-ul Kiss FM, o să 18. Și dacă am numărat eu bine, asta este ziua cu numărul 8 din cele multe, 60 sau câte, da, o să petrecem aici la mare? Aproape 60 de zile, iată că am cuprins 10%, cum spunea Olix acum câteva zile. Am trecut de 10%, da, în fine, hai să nu mai intrăm în calcule de genul ăsta. Oricum, ce e important, că este vreme frumoasă la mare, că este soare, că nisipul este chiar fierbinte la propriu, că sunt foarte, foarte multe fete frumoase, că sunt foarte mulți turiști și marea este plină, bine, până la Geamandură, până unde e voie, da? No, mai departe n-a trecut nimeni, cu siguranță. Ok, continuăm cu 40 de minute de mix neîntrerupte de reclame chiar acum. I-am avut ora trecută pe Limor împreună cu Mateo, au cântat Champion și celelalte piesele lor, Mamacita, împreună cu DJ Dogs, desigur, la Scratch-uri. Avem Dansa cu Duro acum, de la Dona Mar și Lucenzo. Imediat ne întâlnim cu Elena, Gheorghe, Midnight Sun, plus DJ Sava, Andrea Di și Jacques Yolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Fuerza del mar que se mete por tu pena, lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a la nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, el ambiente entierra. Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quite ahora, que tú solo empiezas. de la malul mării, de pe plajă, unde este vreme frumoasă și unde lumea rămâne de obicei cam până spre ora 8, așa am văzut eu. Am ascultat-o pe Elena Gheorghe și am zis că dacă tot e DJ Docs în continuare alături de noi, să punem o piesă, schimbăm un pic playlist-ul, punem o piesă pentru el, să iasă scratch-urile bine pe piesa asta. Da, să fie mai bine unse așa scratch-urile, cum trebuie să fie pentru un DJ care mixează și pe house, face și pe house scratch-uri și pe R&B-uri, hip-hop-uri, nu? Stai mă, Olic, că am înțeles, n-au ieșit bine până acum? Sau? Nu, a fost chiar foarte ok. Bun, hai să avem Dr. Dre și Snoop Dogg, Steel Dre, de fapt. Da, un remix foarte tare, vine și partea aceea cu pasaj, l-avem pe DJ Dogs, DJ-ul proiectului Mateo și Limor. Atenție, live scratching, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beach,

Yeah, Summer Kiss Kiss in a Mix Live din Costinești. Dedicații foarte, foarte multe strânse aici la Beach Barul Kiss FM. Sau Beach Barul Kiss FM, cum spunea cineva. De la Andreea pentru toată gașca din Roman, Iohannes, Ionela, Loredana, Cristi, Alex și Loredana, bălăceală plăcută la Costinești. De la Răzvi pentru Grasul și Zap și pentru Elena, sufletul meu. Asta e tare, fii atent, din partea lui Zoro din Odovești pentru toată gașca care nu se simt mai bine decât la Costinești. Decât la care Costinești? Este? De la Paul pentru frățiorul mai mic Rareș, pentru Cristi și pentru Licurici de la Filiaș. De la Leo din Pitești pentru toți prietenii de acasă și cei de pe plaja din Costinești. De la Bodo pentru Amanta. Amanta e subliniat, nu știu de ce. Amanta mea scumpă, pupici din Costinești. De la Paul pentru Bogdi Solo, Andreea și Robi, colegii lui de plajă, vă pup. De la Tudor pentru Oleg, Sânduță, aștept pe plajă cu nerăbdare. Și de asemenea pentru toți prietenii mei din Chișinău, semnează Tudor. Și încă unul de la mine, Palastar Table Science. Asta e o firmă, Records, cred. Pentru toți din Costinești, Șerban, Marius, One Love. One Love, deci fii atent, are și poreclă. Mai am și eu unul pentru voi, cei de la Kiss. Vă mulțumesc mult pentru atmosfera pozitivă pe care o creați. De ce mai tare, aveți tot respectul din partea mea, Tudor Chișinău. Ok, hai să auzim gașca din fața Beach Barului Kiss FM. Hai că a sunat foarte bine. Avem o piesă care nouă, cel puțin, ne place foarte, foarte mult. Se numește Welcome to Costinești. Da, e varianta pentru Costinești făcută. DJ Antoine, la Summer Kiss. Imediat Alexandra Stan, remixul pentru Get Back ASAP și DJ Andy cu Stella, Happiness. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hai să vă auzim! Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. With this shit, I mean, how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Too much money in the bank account. Hands in the air, make you scream and shout. Move away with a sound to fade. to Kiss FM. When you look into my eyes, tell me what you see. Kiss. Do you feel my love for you? Makes you happy, set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in our sunlight. Costinești, live de la Malul Mării, ziua cu numărul 8 din toată vara pe care o avem la dispoziție, Olic și DJ Young împreună cu voi. Dedicații foarte, foarte multe, artiști invitați, premiere, lansări și așa mai departe, pe scena de aici, din fața Beach Barului. Sau zona VIP, cum îi spunem noi uneori. Avem foarte multe dedicații primite, o să le dăm citire chiar acum. De la Caius pentru toți prietenii din Severin. De la Bogdan pentru Cristina, te iubesc foarte, foarte mult, la mulți ani. De la Culiță pentru toți prietenii de la Focșani. De la Gențiana și Andrei pentru toată gașca veselă din Ploiești, Ioana, Găbița, Geo, Georgiana, Cristi, Paul, Mihai, frații Tone. Din partea lui Sorin pentru Teo cu mesajul te iubesc mult și mă bucur că sunt cu tine la mare. Din partea nașilor Gabi și Lili pentru finilor Lorena și Sorin, le urează pentru cei 12 ani de căsnicie, viață lungă și sănătate. Și să facă cinste, semnează nașul. Pentru că suntem la mare, să bem, nu? Pentru, pere. Pentru românii de pe plajă care locuiesc în Paris, Brașov. Nu, bravo, Kiss, mulțumim mult. Pentru iubitul meu, Robi din Cluj, cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult. Vrea Never Be Alone și pentru toți chisomanii. Aș dori o dedicație pentru domnul Norris din partea lui Georgianu Mădălin. Și ar mai fi, uite, încă unul și gata. Un dedicat de la Sandu pentru toți prietenii din Banu Mare și o vacanță cât mai plăcută la Costinești împreună cu Summer Kiss și cu DJ Young și Alex. Ok, mulțumim foarte, foarte mult! Avem Jennifer Lopez fără Pitbull, varianta No Rap, așadar, pentru On The Floor, apoi Aranda Marquez și Cristina. De la Impact Shambhala, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Party people in the club. Keep it moving. close to you. He like my biggie bag. He looking dirty sack. How about a drink tequila? Got me a little kilo. He says he want me, want me. I'm moving naughty, naughty. He look me in the eye. My head is on the fly. Oh, lover boy is no good for me. He'll be breaking my heart for fun, but it's too late to run. Man, I stay boy. Summer, Kiss Kiss in the Mix 2011. Avem deja o săptămână și o zi de când suntem aici, Olex și DJ Young pe plajă, cu invitați, premiere, lansări, show live, scena din fața Beach Barului Kiss FM. Și o grămadă de zile foarte, foarte, foarte frumoase aici la Costinești, vreme foarte frumoasă și pentru că e weekend, este foarte multă lume la mare, vă așteptăm și în timpul săptămânii, e distracție aici în fiecare zi. Lumea este încolo cât vezi cu ochii. Dacă vezi, e partea unde în dreapta e golfulețul ăsta mare, da? Eu acolo nu mai văd cu ochii. Cum nu vezi? Stau în binoclu. Avem un binoclu în bar, da? Foarte, foarte multă lume la mare, așa încât vă fi cu ei în fiecare după amiază live de pe plajă. Puțin mai pe seară vă invităm să intrați și pe site-ul kissfm.ro să vedeți acolo poze de aici de la mare, să vedeți cât de multă lume a fost weekendul acesta la mare. Oh, un weekend foarte, foarte frumos. Ne întoarcem după o scurtă pauză cu încă 3 sau poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 18. Încercăm să facem un mashup live. Mai nu știu cât o să mai încapă pentru că avem 41 de minute în acest moment. Apropo, să-i salutăm pe ascultătorii noștri de la Chișinău. Ne ascultă și acolo. Ne auzim duminica și acolo. În weekend transmitem de pe plajă, de la mare, din cele două tabere live de aici, Mamaia și Costinești. Și mai avem un mesaj foarte important care spune că... Da, să se știe că sunteți în Costinești. Suntem în Costinești, da, suntem live din Costinești. DJ suntem live din Costinești, live foarte din Costinești. Frumos în Costinești, ne place foarte, foarte mult aici și rămânem în Costinești până la toamnă. În Costinești suntem live, DJ Young și Olix, în Costinești, bineînțeles. E frumos în Costinești. Foarte frumos la Costinești, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Yo, Mare People Summer, Kiss Kiss in the Mix live din Costinești de la Malul Mării, Olix și DJ Young împreună cu voi. Încă 3 piese mixate înainte de ora 18, ca să încheiem așa cum se cuvine 2 ore transmise și astăzi live. Și s-ar putea să avem și o surpriză. Bine, acum nu știu dacă încap toate piesele, avem 8 minute de stat în direct. Și o surpriză, dacă se poate produce din punct de vedere tehnic, încercăm aici să facem tot posibilul. DJ Young și Olix împreună cu voi live din Costinești, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, come on! Okay, she headed to the dance floor and she slowly started popping it. Something like my wrist piece, everybody got to watching it. Girl, you got that secret treasure, I'm gon' put a lock on it. Don't care what they say, I would be stupid to be my own in this picky. Heard you got that sticky. Let's go and take 9 shots, we'll just call it 50. And I'm gonna lick it, lick it, lick it till they hickey. Had that river running, keep you running till you empty. Bang, bang, bang, bang. Oh, you look so sweet. What you working, Alice? Look at your physique. Girl, you are a beauty, but well, I am a beast. They must have been tripping to have left me off a leash. I like the way you grind with that booty on me. Sorry you were down, why you looking lonely? Este un mix live de la Malul Mării cu 10 minute înainte de final de transmisia de astăzi. Încheiem așa cum se cuvine weekendul. Încercăm o inginerie tehnică. A, nu cred că iese, pentru că avem un sunet foarte urât pe cale, nu știu. Da, de fapt s-a întrerupt între timp. Da, cred că s-a întrerupt. De ce? Da, încercăm să sunăm din nou pe cine trebuie. O să aflați mai încolo despre cine este vorba. Dacă nu, încercăm mâine și poate ne iese mâine. Nu, deci s-a întrerupt. Da, okay. O să încercăm mai târziu. Până atunci, hai să mai punem o piesă în mix. Avem Emil Lazaria împreună cu FC Arm. 9mm și Connector vine imediat cu Ring the Alarm, varianta Kiss Kiss in the Mix Remix. Hai să ne ocupăm și de dedicațiile rămase aici la Beach Bar, pentru că sunt foarte multe. Avem pentru Anța, ansamblul artistic din Reghin, mult succes mai departe, ați fost foarte tari, sau aici e un cuvânt, dar e de bine, n-am înțeles exact cuvântul, dar oricum e de bine. Eu le-am zis să scrie cu litere mari pe bilețele. Pentru Evita mea, Nelly, care este cu mine astăzi și alături, de care mă simt foarte, foarte bine, te iubesc foarte mult, dar nu știu cum se numește el, dar e bine că știm numele ei. Pentru Emi, Bogdan, Sorina, mai casați, mai lăsați bronzatul că v-ați ars. Pentru Lucri și Rio de la Bea și Emi, vă iubim. Pentru Alex de la Betty, te iubim. Pentru Bogdan Zoicaș din Baia Mare, la mulți ani, semnează Luci și Romi. 9mm, ziceam, Lazaria și FC Arm și Connector imediat, după care încercăm să sunăm pe cine trebuie, să vedem dacă iese. E o surpriză pentru ziua de azi, dacă nu, încercăm mâine. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! Yes, sir! We got a free joint right here called 9mm, you know. This is Emil Lazaria and your boy FJ welcomes you to Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Alex. Now watch it! Mai încercăm o dată cu ingineria, da? Da, să vedem așa, fii atent aici. De pe malul mării, din studioul Kiss Kiss in a Mix, de aici, din Beach Barul Kiss FM. O să spunem, alo? Ahoi! Ahoi! Ahoi! Ahoi! Jack Whittle Sparrow, capitanul de la... Capitanul Jack Whittle Sparrow! Da, șeful de la armata DJ-ilor. Da. Dacă... Am auzit că vezi Pinocchio Fan. Da, e Pinocchio. Cel mult cunoștean, că aveți cumva pe Pinocchio în asta. Ok, foarte tare asta. Dar să știi că noi... Mă duc la cunchi. No, ahoi! Ahoi, t-am pupat. Noi ne uitam pe mare cu Pinocchio. Sunt cu urechea pe voi, ahoi. Ureche, ok. Hai. Noi ne uitam cu binocul pe mare, dar de fapt mergea doar unul singur, corect, da, un singur ochi, foarte tare. Mai avem 50 de secunde din transmisia de astăzi, așa că e timpul să ne luăm rămas buni, să vă dorim o duminică seara frumoasă. Celor care pleacă către casă să le urăm drum bun. Celor care sunt deja pe drum să le urăm drum bun mai departe. Celor care rămân la plajă până la 8 când stă soarele așa frumos și e numai bun de bronzat acum. Și merg și ei către masă să le urăm și lor drum bun. Da, drum bun către masă și poftă bună apoi. Ne auzim mâine pe ce pune săptămâna cu numărul 2, transmisă live de la Mare, de la Costinești, Sour Kiss Kiss in the Mix. Armada DJ-ilor conduși de Jack Whittle Sparrow vor fi aici, din Mamaia și mai apoi din Costinești. Îi mulțumim și colegii noastre Carmen, care ne-a asistat la regia de emisie pentru transmisia de astăzi. Din studioul 46. Ne auzim mâine. Să aveți o duminică bestială mai departe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.